Já jsem se snažil. Říkal jsem si, fajn, děcka se mají rádi, dáme tomu šanci, ale vy jste magoři. Máte dům tam, kde by žádný dům být neměl. Zombí místo komorníka, chlápka, který chodí s měsícem. No já bych tak úplně neřekl, že spolu chodíme. My jsme prostí lidé, pane Edemsi, nejsme zvyklí na váš sofistikovaný newyorský životní styl, takže s vaším dovolením se vrátíme zpět do skutečné Ameriky. Úplné doznání. Lukasi, seber matku ze stolu. Stalo se přesně, co jsi říkal, Lukasi. Stalo se co? I tak díky, tati. Díky za co? Měli jsme jí to prostě říct. Říct jí co? To je jedno. Lukas a já se milujeme. A budeme se brát. Co?